इस संसार में मोहित करने वाले तथा वेद मत का विरोध करने वाले अन्य भी शास्त्र हैं, वे मेरे द्वारा ही कहे गए हैं। वाम मार्ग, पाशुपत, सोम, लाकुल तथा भैरव मार्ग तथा अन्य ये असेव्य और वेद बाह्य कहे गए हैं। ब्राह्मणों, मैं वेद मूर्ति हूँ। सनातन वेद का परित्याग कर दूसरे शास्त्र को जानने वाले लोग मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते। अतः आप लोग इस मार्ग की स्थापना करें, महेश्वर की पूजा करें। इससे शीघ्र ही आप लोगों को ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ जनों, आप सभी की मुझ में महान भक्ति हो। श्रेष्ठ मुनियों, ध्यान करने मात्र से मैं आपको अपना सानिध्य प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान सोम शंकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वे शांत महर्षि भी ब्रह्मचर्य परायण होकर ज्ञान योग परायण रहते हुए उस दारु वन में शंकर की पूजा करने लगे। उन ब्रह्मवादी महात्मा मुनिगणों ने स्वयं मोह रहित हो जाने के कारण एकत्रित होकर अध्यात्म ज्ञान संबंधी बहुत से सिद्धांतों का विस्तार किया। इस जगत का मूल कारण क्या है? उत्तर, हमारी आत्मा ही इस जगत का मूल है। सभी भाव पदार्थों का हेतु कौन है? उत्तर, ईश्वर ही सभी भावों का जनक है। इस प्रकार की दृढ़ भावना के साथ ध्यान मार्ग का अवलंबन करने वाले उन महर्षियों के समक्ष श्रेष्ठ पर्वत हिमालय के पुत्री महादेवी पार्वती प्रकट हुईं। करोड़ों सूर्य के समान ज्वाला मालाओं तेजो राशि से समावृत वे अपनी विमल प्रभा से आकाश मंडल को आपूरित कर रही थीं। हजारों ज्वालाओं तेजो मंडल के मध्य में प्रतिष्ठित अतुलनीय अद्वितीय संपूर्ण जगत के ईश शंकर की पत्नी उन गिरजा का दर्शन कर मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते हैं कि यही परमेश्वरी परमेश्वर महेश्वर की मूल शक्ति बीज हैं। अनंतर उन लोगों ने ऐसी भावना की, यही परमेश पत्नी हम सबकी गति हैं, आत्मा हैं। इन्हें गगन आकाश नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये महादेवी वस्तुगत्या निराकार तथा परम व्यापक हैं। अतएव परम अवकाश स्वरूप सर्वाधिष्ठान होने से कथंचित आकाश के द्वारा तुलनीय हैं, और परब्रह्म का व्योम आकाश नाम है ही, तथा इन महादेवी एवं परब्रह्म में सर्वथा अभेद है। समस्त मुनि एवं समस्त विप्र इन्हीं में अपने को तथा समस्त प्रपंचों को देखते हैं। मुनियों के इस पवित्र भाव से संतुष्ट होकर परमेश्वर की पत्नी पार्वती ने उन्हें विशेष रूप से देखा। इसी बीच मुनियों ने सभी के मूल कारण नियामक पुराण पुरुष बृहत एवं रुद्रात्मक कवि देव शंभु महादेव का दर्शन किया। तदंतर देवी पार्वती तथा देव शंकर को देखकर उन्होंने मुनियों ने प्रणाम किया, उत्तम आनंद प्राप्त किया और उनमें भगवान परमेश की कृपा से जन्म के विनाश के हेतु रूप अर्थात पुनर्जन्म न कराने वाले ईश्वर संबंधी ज्ञान का आविर्भाव हुआ। इस ज्ञान के आविर्भाव के साथ ही मुनियों ने यह अनुभव किया कि यही देवी जगत की एकमात्र मूल कारण सर्वात्मिका सबका नियंत्रण करने वाली तथा अनादि सिद्ध व्योम नाम वाली माहेश्वरी शक्ति हैं, जो द्युलोक में शोभित होती हुई प्रतीत हो रही हैं। देवाधिदेव महान परमेष्ठी पर से भी पर अद्वितीय रुद्र महेश्वर शिव ने इसी परम शक्ति महादेवी में अंश रूप से विद्यमान माया का आश्रय ग्रहण कर विश्व की सृष्टि की। ये देव ही सभी प्राणियों में गुण रूप से प्रतिष्ठित हैं, अर्थात सर्वत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त हैं। ये माई माया के नियंता रुद्र सकल साकार तथा निष्कल निराकार हैं। वे ही देवी रूप हैं, उनसे भिन्न जगत में और कुछ भी नहीं है, ऐसा जानकर अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इधर भर्ग वरेण्य तेजो रूप देवाधिदेव भगवान परमेश मुनियों के मोह को दूर कर तथा उन्हें परम ज्ञान से संपन्न कर महादेवी के साथ अंतर्निहित हो गए, और एकमात्र अरण्य को ही अपना घर मानने वाले वे परम ज्ञानी मुनि लोग उन परम देव रुद्र की आराधना में दत्तचित्त हो गए। इस प्रकार प्राचीन काल में दारू वन में घटित देवादिदेव का जो वृतांत मैंने पुराण में सुना था वह आप लोगों को बता दिया। जो नित्य इसका पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा वह सभी पातकों से मुक्त हो जाएगा, अथवा जो शांत द्विजों को इसे सुनाएगा वह परम गति को प्राप्त होगा। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम उपर विभागे सप्तत्रिंशोऽध्यायः 38वां अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद का प्रारंभ। मार्कंडेय जी द्वारा नर्मदा तथा अमरकंटक तीर्थ के महात्म्य का प्रतिपादन। सूत जी ने कहा, देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित ये अत्यंत पवित्र नर्मदा देवी संसार में प्रसिद्ध हैं तथा नदी रूप में सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हैं। इनका वह शुभ महात्म्य आप लोग सुने जो महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है तथा सभी पापों का नाशक होने के कारण शुभ है। युधिष्ठिर जी बोले, महामुने, आपकी कृपा से मैंने विविध धर्मों को सुना, साथ ही प्रयाग का महात्म्य और विविध तीर्थों का भी महात्म्य श्रवण किया। आपने बतलाया कि सभी तीर्थों में नर्मदा मुख्य हैं, अतः हे सत्तम, इस समय आप उन्हीं का महात्म्य मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, रुद्र की देह से निकली हुई नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं। वे सभी चर अचर प्राणियों को पार उतारने वाली हैं। पुराण में नर्मदा का जो महात्म्य मैंने सुना है उसे अब बतलाता हूँ, आप लोग एकाग्र होकर सुने। गंगा कनखल में तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र कही गई हैं, किंतु ग्राम अथवा अरण्य में सर्वत्र ही नर्मदा को पवित्र कहा गया है। सरस्वती का जल 3 दिनों तक, यमुना का जल 7 दिनों तक तथा गंगा का जल तत्काल स्नान पान से पवित्र करता है, किंतु नर्मदा का जल तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश के पार्श्वार्ध में अमरकंटक पर्वत पर तीनों लोकों में पवित्र रमणीय मनोरम नर्मदा का उद्गम स्थल है। राजेंद्र, वहां देवताओं सहित असुरों, गंधर्वों, ऋषियों तथा तपस्वियों ने तपस्या कर परम सिद्धि प्राप्त की है। राजन, मनुष्य महा नर्मदा में स्नान करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण रहते हुए एक रात्रि उपवास करे तो अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। राजेंद्र, सुना जाता है कि वह श्रेष्ठ नदी 100 योजन से कुछ अधिक लंबी तथा 2 योजन चौड़े विस्तार में फैली है। अमरकंटक पर्वत में चारों ओर 8,60,000 तीर्थ स्थित हैं। राजन, जो ब्रह्मचर्य परायण हैं, पवित्र हैं, क्रोध तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हैं, सभी प्रकार के हिंसाओं से सर्वथा निवृत्त हैं, सभी प्राणियों के हित में परायण हैं तथा ऐसे भी सभी पवित्र आचारों से संपन्न हैं, वह मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग कर जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है उसे आप सावधान होकर सुने। पांडव, वह पुरुष अप्सराओं के समूह से व्याप्त अर्थात सेवित तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियों से आवृत रहकर स्वर्ग में 100,000 वर्षों तक आनंद प्राप्त करता है। दिव्य गंध चंदन से अनुलिप्त होकर तथा दिव्य पुष्पों से सुशोभित होकर देवलोक में क्रीड़ा करता है और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। स्वर्ग में सुख भोगने योग्य पुण्यों के निःशेष होने पर वह धार्मिक राजा होता है और नाना प्रकार के रत्नों से समन्वित दिव्य मणिमय स्तंभों, हीरे एवं वैदूर्य मणि से विभूषित उत्तम चित्रों तथा वाहनों से अलंकृत और दासी दास से समन्वित भवन प्राप्त करता है। वह राजराजेश्वर श्री संपन्न सभी स्त्रियों का प्रियकर तथा भोगों से युक्त होकर वहाँ पृथ्वी पर 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस तीर्थ में अग्नि अथवा जल में प्रवेश करने अथवा अनशन व्रत करने से वैसी ही पुनरागमन रहित गति होती है जैसी कि आकाश में पवन की होती है। इसका आशय यह है कि शास्त्र विहित तप के रूप में अग्नि प्रवेश आदि तप इस तीर्थ में अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं।